În sănătate încep de astăzi protestele. În București vor fi pichetate sediile Ministerelor Muncii și Sănătății. Cu toate că se preconizează creșterea salariului, scăzând cotele astea de la 75% la 30% a sporurilor, unele salariile vor deveni mai mici decât le avem acum. Vești proaste pentru cei care au credite în lei, cresc ratele. Vor plăti rate mai mari față de cele pe care le plăteau anul trecut. E o situație legată de lichiditatea din piață. Începe să revină la normal. Ne așteptăm la o creștere a tuturor dobânzilor, inclusiv la dobânzile la depozite. Afacerea Belina ar putea ajunge pe masa Curții Constituționale. Premierul i-a cerut ministrului Justiției să reclame un posibil conflict între Direcția Națională Anticorupție și Executiv. Potrivit unor surse guvernamentale, ministrul Justiției Tudorel Toader i-a propus premierului Mihai Tudose în ședință ca hotărârile de guvern să nu mai fie acte administrative, ci normative, cu același statut ca legile și ordonanțele de urgență. În acest fel, miniștrii nu ar mai fi trași la răspundere pentru aprobarea acestor acte. Și procurorul Mihaela Iorga obține în instanță suspendarea ordinului semnat de Laura Codruța Chioveși și prin care a fost revocată de la DNA. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Angajații din sănătate încep de astăzi protestele. Negocierile purtate cu guvernul nu au dat rezultate. În București vor fi pichetate sediile Ministerelor Muncii și Sănătății. Sindicaliștii au cerut garanții că salariile nete ale angajaților din domeniu nu vor scădea. Ambulanțierii protestează și ei, iar medicii de familie au amenințat că își vor putea suspenda contractele cu casele de sănătate. Elena Tudor. Sindicaliștii Federației Solidaritatea Sanitară vor picheta simultan sediile Ministerelor Muncii și Sănătății astăzi între orele 14 și 16 și mâine între orele 9 și 11. Ei reclamă legea salarizării bugetarilor, dar și contractul colectiv de muncă. În plus, susțin că peste 75% dintre angajații din sănătate vor fi afectați de semnificative scădere ale veniturilor, începând cu 1 ianuarie anul viitor, respectiv 1 martie. A doua etapă a protestelor în stradă va consta într-un meeting organizat pe data de 4 octombrie. La rândul lor, ambulanțierii spun că vor organiza astăzi un meeting înainte de prânz în toate sediile centrale ale serviciilor publice de ambulanță, fără a perturba activitățile obișnuite. Liderul sindicatului Ambulanța Arad, Stanislav Ribovici. Cu toate că se preconizează creșterea salariului, scăzând practic cotele astea de la 75% la 30% a sporurilor, unele salariile vor deveni mai mici decât le avem acum. Activitatea noastră nu va fi afectată și nu va afecta populația. Cei care sunt de serviciu vor lucra. Cei care sunt liberi, aceia vor participa la meeting. Federația Solidaritatea Sanitară mai cere renunțarea la creșterea impozitării salariului de bază, dar și menținerea etichetelor de masă. Acestea urmează să fie eliminate de la 1 ianuarie anul viitor. Rate mai mari la creditele în lei, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile variabile pentru împrumuturile în lei, a ajuns la 1,25%. Cu zi înainte, acest indicator era de 1,14%. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu, spune că indicele ROBOR este acum la nivelul celui din 2015, când România au luat cele mai multe credite în lei. Sugerează astfel că doar cei care s-au împrumutat după 2015 vor plăti rate mai mari. Vor plăti rate mai mari față de cele pe care le plăteau anul trecut, dar dacă au credite mai vechi, încă n-au depășit acel nivel la rată. Câțiva zeci de lei în plus, cifrele nu sunt mai mari de atât. Așa că cred că a judeca caz cu caz fiecare ban în plus, sigur contează, dar nu arată neapărat ceea ce se întâmplă în piață. De ce această creștere? E o situație legată de lichiditatea din piață. Începe să revină la normal, așa că ne așteptăm la o creștere a tuturor dobânzilor, inclusiv la dobânzile la depozite. Și ratele la creditele ipotecare vor fi mai mari. Indicele ROBOR la 6 luni a urcat de la 1,23% în urmă cu două zile la 1,35%. Supraacciza la carburanții nu va fi eliminată, ne transmit guvernanții. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că majoritatea parlamentară trebuie să sprijine guvernul, nu să-i blocheze proiectele. Președintele social-democrat se referă la faptul că în Comisia de Buget Finanțe a fost eliminată supraacciza la carburanți introdusă de guvern luna aceasta. Inclusiv parlamentarii ai PSD, un exemplu fiind Eugen Teodorovici, au votat pentru eliminarea acestei taxe. Situația va fi analizată de conducerea partidului. În legătură cu acel vot, o să avem o discuție și în Comitetul Executiv la sfârșitul acestei săptămâni și săptămâna viitoare în grupuri. Pentru că trebuie să facem un efort să ne aducem toți aminte că această majoritate parlamentară este constituită ca să susțină un guvern, nu să-l blocheze. Sigur, este foarte simplu, foarte ușor să se facă exerciții de imagine, să se critique guvernul, miniștrii, măsuri guvernamentale, dar este un program de guvernare care trebuie pus în practică și asta este una din principalele atribuții ale majorității parlamentare. Nu vorbim despre acțiuni deocamdată, vreau să vorbim despre atitudini. În schimb, transportatorii salută decizia senatorilor din Comisia de Buget care au respins majorarea accizei la carburanți. Speră că aceeași decizie să fie luată și în plenul Camerei Deputaților, foro decizional. Președintele Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu, într-o intervenție la Europa FM. Lucrurile trebuie să continue pe această traiectorie. Guvernul trebuie să facă un pas în spate și să nu mai insiste în a crește acciza. Sper că același lucru se întâmple și în Camera Deputaților și să nu ne prindă perioada asta de jumătatea lunii octombrie cu prețuri peste cele actuale la pompă. Suntem la 20 de bani per litru creștere față de momentul 4 august, pe care eu îl consider moment de referință pentru că atunci a apărut anunțul privind creșterea accizei. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a criticat și decizia senatorilor de a modifica ordonanța privind plata defalcată a TVA. Aceștia au adoptat un amendament potrivit căruia măsura se aplică obligatoriu doar companiilor de stat și companiilor care au contracte cu statul. Ascultați știrile Europa FM. Afacerea Belina ar putea ajunge pe masa Curții Constituționale. Premierul i-a cerut ministrului Justiției să reclame un posibil conflict între Direcția Națională Anticorupție și Executiv. Tudorel Toader propune ca hotărârile de guvern să aibă același statut ca legile și ordonanțele de urgență. În acest fel, miniștrii nu ar mai putea fi trași la răspundere pentru aprobarea acestor acte, situație în care se află acum vicepremierul Sevil Șaideh și ministrul fondurilor europene Rovana Plumb. Iulian Og ne explică. Potrivit unor surse guvernamentale, ministrul Justiției Tudorel Toader i-a propus premierului Mihai Tudose în ședință ca hotărârile de guvern să nu mai fie acte administrative, ci normative, cu același statut ca legile și ordonanțele de urgență. Dacă premierul își va asuma opinia ministrului, va trimite proiectul la Curtea Constituțională. Apoi judecătorii vor lua o decizie în acest sens. Deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii și se aplică imediat. În acest fel, miniștrii nu ar mai fi trași la răspundere pentru aprobarea acestor acte, situație în care se află și vicepremierul Sevil Șaideh. Aceasta este acuzată de DNA de abuz în serviciu comis în perioada în care era secretar de stat la Ministerul Dezvoltării. În urma unei hotărâri de guvern în 2013, prin acțiunea concertată a unor persoane cu funcții publice, spun procurorii, părți din insula Belina și brațul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și apoi în administrarea Consiliului Județean Teleorman, pentru ca la doar câteva zile să fie închiriate tot ilegal unei firme private. În același dosar, DNA a cerut și sesizarea Camerei Deputaților pentru formularea cererii de urmărire penală a actualului ministru al fondurilor europene, Rovana Plumb, la data respectivă ministru al mediului, care ar fi inițiat hotărârea de guvern premergătoare pentru trecerea insulei de pe Dunăre din administrarea apelor române în cea a Consiliului Județean Teleorman. În acest context, reprezentanții societății civile primiți ieri în audiență la Palatul Cotroceni consideră că imparțialitatea și credibilitatea Curții Constituționale sunt afectate serios de o serie de decizii pe care această instituție le-a luat în ultima perioadă. Delegația celor 21 de grupuri de inițiativă civică și organizații neguvernamentale apreciază și că modificările la legile justiției pot pune în pericol independența acesteia și eficiența mecanismelor în domeniul luptei anticorupție. Reprezentanții societății civile au fost primiți de 3 consilieri prezidențiali. În scandalul Belina, fostul premier Victor Ponta se situează de partea președintelui Klaus Iohannis și spune că ar fi trebuit ca Sevil Șaideh și Rovana Plumb să demisioneze din guvern. Știți că am fost și eu pus în această situație și vă spun, sprijinul partidului, da, e corect, și eu i-aș fi sprijinit. Să rămână în guvern? Nu, e un lucru rău și afectează munca guvernului. Victor Ponta a fost audiat la DNA în calitate de martor în dosarul Belina. Plenul CSM ar urma să ofere astăzi avizul consultativ pe proiectul de reformă a legilor justiției. Planul ministrului Tudorel Toader a stârnit controverse și critici din partea asociațiilor de procurori și judecători. Între altele, nemulțumirea a provocat intenția de a trece inspecția judiciară, instituția care constată eventuale abateri în actul de justiție, din subordinea CSM, for profesional, în cea a ministrului justiției, numit politic. Revocată din funcția de procuror al Direcției Naționale Anticorupție, Mihaela Iorga se poate întoarce la serviciu. Un judecător de contencios administrativ a suspendat ieri revocarea sa din funcție. Mihaela Iorga fusese destituită în urmă cu câteva luni. Ioana Dumitrescu. Șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Căveși, i-a reproșat subalternei sale că ar fi măsluit un denunț în favoarea unui inculpat. Ulterior, în urma unor verificări în biroul Mihaela Iorga, au fost găsiți 400.000 de lei și mai multe bunuri neînregistrate drept corpuri delicte. De cealaltă parte, Mihaela Iorga a declarat că între ea și șefa DNA există de mai mult timp o tensiune, determinată probabil de faptul că nu a dat curs anumitor solicitări. În așteptarea judecării pe fond a cazului, Mihaela Iorga revine la DNA. Procurorul Anticorupție sesizase inspecția judiciară amând imixtiuni în activitatea sa de procuror. Mihaela Iorga a depus între timp o cerere de a deveni judecător. O decizie urmă să fie luată de Consiliul Superior al Magistraturii. Drumurile din România sunt mai proaste decât cele din Zimbabwe, Liberia sau Tanzania, o realitate pe care o cunosc mai toți șoferii. Situația este însă confirmată și de datele oficiale ale Forumului Economic Mondial. Țara noastră este pe locul 120 în lume din punct de vedere al calității infrastructurii rutiere. Ciprian Ioana. Infrastructura din România este în continuare devansată de economii de frontieră din Africa, Asia sau America Latină, arată raportul Forumului Economic Mondial. Astfel, drumurile din țara noastră sunt mai proaste decât cele din Gambia, El Salvador, Ghana, Zambia, Mali, Tanzania, Uganda, Etiopia, Mongolia, Bangladesh sau Venezuela. Consiliul Fiscal arăta în 2016 că oficialii au aruncat practic banii pe fereastră, chiar dacă anul trecut România a alocat cei mai mulți bani din regiune pentru investițiile publice, infrastructura lasă de dorit. De asemenea, România are cea mai slabă rată de absorpție a fondurilor structurale ale Uniunii Europene pentru infrastructură. Să mai spunem că cele mai bine cotate țări din punct de vedere al competitivității economice sunt Elveția, Statele Unite, Singapore, Olanda, Germania, Suedia, Marea Britanie, Japonia și țările nordice. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul vrea să acorde un pachet educațional pentru elevii români care învață în Ucraina, afectați de noua lege a educației care nu le mai permite să învețe în limba maternă. Autoritățile de la București negociază cu cele de la Kiev un regim separat pentru etnicii români din țara vecină. Ministrul Educației Liviu Pop se află în Ucraina pentru a discuta despre acest subiect. Iar la începutul ședinței de guvern, premierul i-a cerut soluții ministrului pentru românii de pretutindeni, Andreea Pusternac. Suntem în fază aproape finală pentru a oferi un pachet educațional elevilor care studiază în limba română în Ucraina și pentru a susține pregătirea profesorilor de limba română și de alte materii predate în limba română în România. Sperăm ca după discuțiile de astăzi la Kiev ale colegului nostru să venim cu o propunere concretă săptămâna viitoare. Mulțumesc! Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a promulgat luni seara noua lege a educației, document care limitează predarea în limbile minorităților naționale. Știrile Europa FM la final. Se face mai frig în majoritatea zonelor, dar mai ales în jumătatea de sud-est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 13-14 grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și Muntenia și 21 de grade în Banat și sudul Crișanei. Vântul va sufla mai tare în estul Dobrogei cu rafale de 55-60 de km pe oră. Zi rece și în capitală mai bate vântul astăzi, iar maxima va fi de 18-19 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Paris Saint-Germain a învins-o cu 3-0 pe Bayern München în etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. Dani Alves a deschis scorul încă din minutul 2, iar apoi gazdele au purtat contraatacuri tăioase și au mai marcat prin Cavani și Neymar, după faze construite de celălalt membru al tripletei, Mbappé. În celălalt derby al serii, Chelsea a câștigat cu 2-1 în deplasare la Atletico Madrid. Spaniolii au marcat primii dintr-un penalti transformat de Griezmann chiar înainte de pauză. Morata a egalat, iar Batshuayi a dat lovitura în al patrulea minut de prelungire. Cu Kipciu titular și Stanciu intrat în repriza secundă, Anderlecht a pierdut pe teren propriu 0-3 cu Celtic Glasgow. FC Basel a umilit-o pe Benfica Lisabona 5-0. FC Barcelona s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Sporting Lisabona grație unui autogol, meci arbitrat de Ovidiu Hațegan. Juventus a trecut cu 2-0 de Olympiacos Pireu. Manchester United a făcut spectacol la Moscova 4-1 cu CSKA, iar AS Roma a învins-o cu 2-1 pe Karabakh în Azerbaidjan. La handbal masculin, Dinamo a obținut prima victorie în grupa C a Ligii Campionilor, 29-28, cu formația elvețiană cadetă în Schaffhausen. Golul decisiv a fost marcat de Sayad Esteki dintr-o aruncare de la 9 metri, chiar după expirarea timpului regulamentar. Iranianul a fost de altfel cel mai bun marcator al campioanei României, alături de nou venitul francez Hugo Descat, ambii cu câte 5 goluri. Amintim, Dinamo a pierdut primele două meciuri, iar pe următorul îl va juca în Norvegia la 8 octombrie cu Elverum. Echipele de basket masculin CSM Oradea și CSU Sibiu au fost eliminate din primul tur al FIBA Europe Cup. Bihorenii au învins cu 85-70 echipa bulgară Balkan Botevgrad, însă pierduseră la 16 puncte meciul tur, astfel că au ratat calificarea pentru un singur punct. Sibienii au fost învinși în ambele manșe de cehii de la Pardubice. Ați văzut Paris Saint-Germain cu Bayern München? Nu, dar așteptăm să ne descrii. Da, chiar vreau detalii. Dar Dinamo la handbal l-ați văzut? Ăla, da. Senzațional. Am uitat la handbal. Ce să vă descriu? Treceți la subiect. Am văzut și meciul în reluare. Foarte frumos. Asta e tot ce poți? Da. Eu mă gândesc că dacă Steaua, mă rog, FCSB n-ar fi pierdut cu Sporting, juca seara cu Barcelona, nu? Se putea întâmpla tragedia. Și arbitra Hațegan. Păi, aveam o șansă să-i batem. Clasic. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. You take myself, you take myself control. 7 și 19 minute, cum era aia? Viața se schimbă, muzica ta rămâne pe aceeași frecvență. Cam așa e și cu Laura Branigan. Bună dimineața, prieteni, și noi rămânem pe aceeași frecvență cu voi, evident, în deșteptarea în fiecare dimineață, doar că diferența o face temperatura de afară, că e un pic mai frig așa, e mai răcorică. Așa. Da. Au început mai să apară ceva pe voi, poate... Au început să apară întrebări, am văzut, doamna Firea, când dați drumul la Radet? Când porniți? Nu știu, doamna primar? Da, doamna primar, să dea drumul la Radet. Bine, anul trecut s-a dat